Sura 76. Ad-Dahr. Vrijeme. Medina. 31 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan? Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali pripremili. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se dana čija će kob svuda prisutna biti. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo. Od vas ni priznanja, ni zahvalnosti ne tražimo. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mi se gospodara našeg bojimo onog dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. I njih će Allah strahote toga dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. I džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz, ni žegu neće osjetiti. ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. I blizu će im kladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. I njemu će iz čaše piće imbirom začinjeno biti. Ajnam fiha tusamma salsabila. Sa izvora u džennetu, koji će se salsabil zvati. Wa yatufu alayhim wildanum مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Služit će ih vječno mlada posluga, da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Na njima će biti odjela od tanke zelene svile i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i da će im gospodar njihov da piju čisto piće. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. To vam je nagrada. Vaš trud je dostojan blagodarnosti. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Od vremena do vremena mi objavljujemo Kur'an tebi. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Zato izdrži do odluke gospodara tvoga i ne slušaj ni griješnika ni nevjernika njihova. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ispominji ime gospodara svoga ujutro i predvečer. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. I u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj i dugo ga noću hvali. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna waraahum yawman thaqila. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče, dan tegobni koji ih čeka. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima slični. Inna hazihi tazkira, faman ša'a attahada ila rabbihi sabila. Ovo je pouka, pa ko hoće držat će se puta koji gospodaru njegovu vodi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah u istinu sve zna i mudar je. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. On koga hoće uvodi u milost svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.